ei chegar a ti cando esperte deste sono que non me pertence nunha mañá de violetas e asas espidas. Ei chegar a ti cando río casulago meu senso, seque para reverdecer os eidos que transitamos. Ei chegar a ti cando os ceos empreñen co ollar languidecido da infancia, o ventre común e o berce no que acougo o espírito. Ei chegar a ti cando as verbas se hispan de contido e as letras se xungan en versos para encherte de ledicia. Ei chegar a ti cando non sexa nada, cando só sexa un recordo, un suspiro e unha bagua que molle os teus beizos quebrados. Meu amor, ei chegar a ti.